जीना जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए जीना जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चुनरिया लहराए जब जब मुझ पे उठा सवाल माई तेरी चुनरिया लहराए जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए सवाल मारी तेरी चुनरिया लहराए जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया